Wiru 2001. Haha. Łatwe. To nie takie proste wytłumaczyć w kilku zdaniach to co czuję. Znasz mnie, widzisz mnie codziennie obok siebie. Gdy spoglądasz moją stronę nieistotne. Wszystko nieistotne kiedy jestem tu i teraz. Życie sensu nabiera, ja umieram, po czym rodzę się ponownie. Jak sylwestra sztuczne ognie, eksploduje. Czy ty wiesz, co ja wtedy w tym momencie czuję? Miłość, to ciekawe jak zmienia człowieka. To jak rwąca rzeka, nieustannie drąży głazy. Każdy na nią czeka, jak na stacji stoi, wypatruje. Skąd nadjedzie pociąg, który wszystko wyprostuje? Czy ty czujesz tak jak ja czuję to? Odpowiedz tylko na pytanie jedno. Hello? To czujesz, przecież znasz mnie. Widzisz mnie codziennie obok siebie, zanim zaśniesz. Jak ja kocham to uczucie, kiedy wstaję rano. Kiedy mnie oplata twoje nagie ciało. Kiedy moje ciało, twoje ciało pieści. Jak to w kilku zdaniach można tak naprawdę streścić? Nie mogę żyć bez ciebie, nie mogę spać bez ciebie. Me uczucia w tym momencie to ciekawe zagadnienie. Czy to czujesz, czy to znasz, czy to jakąś wartość ma dla ciebie? Powiedz szczerze, ile słów potrzeba, by przekazać to uczucie jedno? To przy którym inne sprawy bledną. Hello? Chodź na chwilę. Is it me?